to forget that I'm addicted to your smile and I'm helpless like a child beside you. My mind is going and I am trying to hide from you. That I'm lost, that I'm scared, 'cause I'm sure I can't exist without you. Program trzeci. Państwo trójki, 4 minuty temu minęła godzina trzecia. Przypomnę, że poprzednią godzinę naszego spotkania zakończył duet Xanax oraz zespół Plastic, I Want You. Była to piosenka grupy Plastic, ale w remiksie duetu Xanax. I tę godzinę również rozpoczęła grupa Plastic, Love You. Tej piosenki przed chwilą słuchaliśmy. Przypomnę, że będziemy razem do godziny czwartej, czyli państwo oraz Ewa Wichrowska, która audycję realizuje, i Piotr Kordaszewski, ja prowadzę audycję Teraz Polskie. takie czułem, że los na mnie dorząc. Co minęło, minęło, nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie, rozłamał nam się stół. Zwijam do. Wiadomość tekstowa w naszym komunikatorze 71335. Brybry, dzień dobry, witam pana, proszę pana. A propos Republiki, po Toruniu jeżdżą tramwaje w biało-czarne pasy, symbol flagi Republiki. Ładnie to wygląda, a to z okazji jak corocznych dni zespołu. W tym roku nagrodę specjalną imienia Grzegorza Ciechowskiego otrzyma młody, zdolny i z Torunia pochodzący pan Organek. Zapraszam do Torunia, Artur Toruń. Dziękuję za te wszystkie informacje. Organka to jeszcze sobie dzisiaj posłuchamy, ale nieco później, bo na razie po karaibskim Cool Kids of Death wylądowaliśmy razem z nową piosenką grupy KSU w Bieszczadach i w Bieszczadach jeszcze przez moment pozostaniemy. Oh,

jeszcze widzę znak, że choć odeszła, dla mnie trwa w przestrzeni mej pamięci wciąż odległe. Sen i grupa Kuriozum z gościnnym udziałem Ani Ortodox, a wcześniej z płyty 7 lat temu wydanej przez Polskie Radio z debiutanckiego krążka grupy Harjasen nagranie Czy chciałeś kiedyś sięgnąć gwiazd? Debiutanckie, a zarazem jak się okazało jedyny w dorobku grupy Harjasen. Obecnie muzycy tej formacji działają pod inną nazwą Keira is You. Proszę Państwa, Kazik na żywo rusza w trasę pod znamiennym tytułem Ostatni występ w mieście. Chodził tyle lat, aż padł niski ton. Początek zeznania w sprawie, którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyram 27 lat pod tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z Mercedesami, czyli nic. I nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej. Od niedawna chodził ubrany lepiej niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, ja czasu nie miałem, by dać szwecim wszystkim na dwie zmiany tyrałem. Jego brat jest we wojsku, jak Pan Bóg przykazał. Siostra starsza ma męża na medal, siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. To

Kazik na żywo. W lutym startuje pożegnalna trasa koncertowa. Proszę Państwa, obiecałem organka i mam teraz właśnie przed sobą płytę Święta bez granic 2014, czyli kolejna nasza akcja charytatywna. Na niej wiele przepięknych piosenek, a wśród tych piosenek właśnie organek. Nagranie koncertowe z tegorocznej gali Mateusze Trójki 2014. Posłuchajmy, jak organek wtedy wystąpił. Gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj, synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Coś, synku, zrobił, co? Koszula, spodnie w proch. Dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, mamo, w pół złamana w lesie śpi. Dziewczyna, kruchy liść, mamo, w pół złamana w lesie śpi. I to właśnie organek w nagraniu koncertowym z naszej płyty Święta bez granic, a posłuchajmy go jeszcze raz w nagraniu studyjnym Głupi, a ponownie organek. Diabli miod nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu, synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze: niechaj pokój będzie z nim, niech będzie.